أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت کونین سیدہ آمنا کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب وبارک وسلم۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ منقول ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے حضرت نوح علی نبینا و علی صلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کیا تعلیمات الہیہ پہنچا دی تھی، یعنی کیا آپ نے تبلیغ کر لی تھی؟ عرض کریں گے ہاں میرے پروردگار عز و جل۔ پھر آپ کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں میرے نبی حضرت نوح علی نبینا و علی صلاۃ والسلام نے میرے پیغامات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے تیری قسم نہیں، اگر تو ہماری طرف کو رسول بھیجتا تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور مومن ہوتے، تیرے احکامات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علی نبینا و علی صلاۃ والسلام سے ارشاد فرمائے گا، یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں تبلیغ نہیں کی، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علی نبینا و علی صلاۃ والسلام عرض کریں گے ہاں، ارشاد ہوگا وہ گواہ کون ہے؟ عرض کریں گے تیرے پیارے حبیب حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت، اے میرے رب تو انہیں بلا اور ان سے پوچھ۔ امت محبوب کو بلا کر پوچھا جائے گا تو یہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ اے رب کریم، تیرے اس نبی حضرت نوح علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اس گواہی پر قوم نوح عرض کرے گی تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو جبکہ ہم تم سے پہلے تھے اور تم سب سے آخر میں ہو؟ چنانچہ یہ امت عرض کرے گی ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیجا اور اس پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں تمہاری خبر ہمیں ملی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس امت کو گواہ بنایا اور اس پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نگہبان اور گواہ بھی فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت و عدالت کی گواہی دیں گے، سرکار فرمائیں گے میری امت درست کہتی ہے، کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں. شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تمہارا رب تو تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا کیا رتبہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے. بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو اور سارے اخلاص و نفاق کو بھی یہ خوب جانتے ہیں. کہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایک اہم بات یہاں زیر غور ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ تمام شہادتیں صلحاء امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے. زبان کی نگہداشت، جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں. صحاح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافع ہوں گے نہ شاہد، یعنی نہ گواہ ہوں گے. الگرد میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت پر بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا. چنانچہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مہاجرین و انصار کے درمیان جلوہ فرما تھے. یہود کی ایک جماعت حاضر ہوئی، بولے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے چند ایسی باتوں کے متعلق پوچھنے آئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. رب کریم وہ خصوصیات سری نبی و مرسل مقرب کو ہی عطا فرماتا ہے. میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. وہ پوچھنے لگے ہمیں پانچ نمازوں کے بارے میں بتائیے جو اللہ تعالی نے آپ کی امت پر فرض کی. ارشاد فرمایا نماز ظہر کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے زوال کے وقت ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے. نماز عصر کی وجہ یہ ہے کہ اسی وقت حضرت آدم علی نبینا و علی صلاۃ السلام نے شجر ممنوع تناول فرمایا تھا. نماز مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علی صلاۃ السلام پر نظر رحمت فرمائی تھی. کوئی بھی مومن جو خلوص نیت کے ساتھ یہ نماز ادا کرے اور پھر کچھ مانگے اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرماتا ہے. عشاء کی نماز کی تو یہ فضیلت ہے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ادا کی. نماز فجر کا معاملہ یہ ہے کہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اسے ہر کافر سجدہ کرتا ہے. وہ بولے آپ نے سچ فرمایا. پھر دوسرا سوال کیا نماز پڑھنے والے کا ثواب کیا. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ظہر کا تو ایسا وقت ہے کہ جہنم تپ رہی ہوتی ہے. جو مومن بھی اس لمحے نماز ادا کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت جہنم کی لپٹوں سے محفوظ رکھے گا. عصر کے وقت حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کا دانہ تناول فرمایا، جس مومن نے بھی اس وقت نماز ادا کی گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ بقرہ آیت 238 ترجمہ اے کنز ایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، یعنی اس کے بیچ کی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ پھر فرمایا نماز مغرب کا وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی۔ جو مومن بھی خلوص نیت سے اس وقت نماز ادا کرے اور کچھ مانگے تو اسے منہ مانگی مراد ملتی ہے۔ جہاں تک نماز عشاء کا تعلق ہے تو یقیناً قبر بھی تاریخ اور روزے قیامت بھی تاریخ، جو مومن تاریخ کی شب میں اس نماز کی خاطر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کے ایندھن کو حرام فرما دیتا ہے اور ایسا نور عطا فرمائے گا جو اسے پورے صراط سے پار لگائے گا۔ اور نماز صبح فجر کی نماز جو مومن 40 دن تک با جماعت ادا کرے گا اس سے اللہ تعالی جہنم اور نفاق سے بری فرما دے گا۔ وہ بولے آپ نے سچ فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی امت پر اللہ تعالی نے 30 روزے کیوں فرمایا؟ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شجرہ ممنوع تناول فرمایا تو وہ 30 دن تک آپ کے پیٹ میں رہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد کو 30 دن بھوکا رکھا، اور رات کو جو کھانے کی اجازت ہے یہ اللہ تعالی کا خصوصی فضل ہے۔ بولے آپ نے سچ فرمایا۔ یہ بتائیے کہ آپ کی امت کے روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ ارشاد فرمایا جو مومن بھی خلوص نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 7 خصوصیات عطا فرماتا ہے، حرام گوشت اس کے جسم سے پگھل جائے گا، اپنی رحمت کے قریب کرے گا، اسے بہتر اعمال عطا فرمائے گا، بھوک پیاس سے اسے محفوظ رکھے گا، عذاب قبر اس پر ہلکا کرے گا، اسے بروز قیامت ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ پل صراط عبور کرے گا اور جنت میں اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہ بولے آپ نے سچ ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کی ہلاکت مانگی لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے، یعنی میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ یہ سن کر وہ بولے آپ سچ کہتے ہیں، اور یہ یہود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس روایت کو بھی فقی ابو لیث سمرقندی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی فضیلت آپ نے سنی، اور اس پر جو انعام اور اکرام رب کریم نے فرمائے اس کی جھلک ابھی آپ نے دیکھی، اور قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت سے محبت پر کہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دین کے لیے وہ دعا میں نے رکھی ہوئی، رب رب سے وہ دعا نہیں کی کہ میں قیامت کے دین اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنیتم، یعنی یہ محبوب وہ ہے جن پر تمہارا مشقت میں پرنا گراں ہے، حریص علیکم تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، بے انتہا بھلائی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ کتنی پیاری بات ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ تمہارا مشقت سے پرنا میرے محبوب پر گراں ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اور یقین مانیے اس عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کے جو جلوے قیامت کے دن نظر آئیں گے وہ دیکھنے جیسے ہوں گے کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, کسی کے پاؤں کی بیری یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. قیامت کا کیا عجب منظر ہوگا, ہر طرح نفسا نفسی ہوگی اور دوسری طرف حریص علیکم کے جلوے نظر آ رہے ہوں گے. کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ, کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھا کہ دامن مچل گیا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا, رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی نے عرض کیا کہ قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں, ارشاد فرمایا مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا جہاں میں اپنے امتیوں کے وزن بھاری کر کر کے جنت میں داخل کروا رہا ہوں گا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں, ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا جہاں میں پیاسوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا, کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں, ارشاد فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا جہاں میں رب سلیم امتی کے کر اپنی امت کو پل سے پار کرا رہا ہوں گا. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا, زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر سر زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جنازہ پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا. یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا ہزار جان پیدار نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. دعائے امت بدکار ورد لبوں کی دعائے امت بدکار ورد لبوں کی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام علیہ السلام پیش حق مصدا شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, دل نکل جانے کی جائے آہ کی آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. الغر حریص علیکم کے جلوے ہوں گے قیامت کے دن مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل طور پر ظاہر کی جائے گی قیامت کے دن. اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کے دن سارا محشر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. جب اول آخر سب کے سب پکار رہے ہوں گے المدد یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ, ہر طرف سے اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کے مناظر ہوں گے. اور اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ایسی جلوہ گر ہوگی کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے, مگر میں اپنے مقام پر نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جلایا جائے. الکرس میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فضائل عرض کر رہا تھا کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں, ایسے ہی آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل, آپ کے اہل بیت و اولاد تمام انبیاء کے اہل بیت و اولاد سے افضل, حتیٰ کہ آپ کا وطن مبارک مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ دیگر انبیاء کرام کے وطنوں سے افضل, اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم بہترین ہو, اے امت محبوب جھوم جاؤ, ہمارا رب کریم کس قدر پیارا لقب ہمیں عطا فرما رہا ہے. ہمارا رب فرماتا ہے تم بہترین ہو, بہترین ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئے, بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے. سبحان اللہ, امت محبوب کو خیر الامم کے جلیل قدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جتنی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ان سب سے تم بہتر ہو, کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا ہی پاکیزہ اور بہت ہی اعلیٰ ہے. تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اگرچہ تم سے پہلے امتیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف کی, لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے, جو جلال تمہارے نہی عن المنکر کا ہے اور جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے, وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہ ہوا. اے امت محبوب, جس سرفروشی خلوص اور ہمت سے تم نے اس بار امانت یعنی نیکی کی دعوت کو اٹھایا ہے, تم ہی اس کے مستحق ہو کہ تمہارے سر پر ہی افضلیت کا تاج سجایا جائے. اور پھر دوسری طرف اس امت کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ پہلی امتوں کا فیضان محدود علاقہ اور محدود قوم اور محدود وقت تک تھا, لیکن اے امت محبوب تمہارا ابر کرم تمام نشیب و فراز سیاہ و سفید دور و نزدیک تمام خطے کو سیراب کر رہا ہے. ارے تم ہی قیامت کے دن انبیاء کرام کے حق میں گواہی دو گے, تم سے سارے نبیوں کو پیار ہے, تمہارے ذریعے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی. تمہاری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ تم میں ہر شخص بقدر طاقت ساری دنیا کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور خود بھی نیکی کرے, برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. تم اللہ تعالیٰ پر توکل و ایمان رکھو کہ اگر نیکی کی دعوت کے راستے میں تکلیف بھی ہو تو اسے برداشت کرو. تمہاری بڑی فضیلت ہے امت محبوب, گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن میں بیان ہوئے جس سے وہ ساری دنیا میں بدنام ہو گئی, مگر اس امت کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی آسمانی کتاب جس میں اس کے عیوب بیان ہو, غرض کہ اس امت کی پردہ پوشی کی گئی ہے. غور کیجیے کتنی بڑی فضیلت, جب کوئی نئی کتاب آئے گی نہیں, قرآن پاک قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں, اور اس میں سابقہ امتوں کے احوال لکھے ہوئے, اور ہم پڑھتے ہیں قوم آج حقوں میں ثبوت کہ احوال پڑھتے پتا چلتا ہے کہ اس قوم کے کیا کیا افعال کیا کیا اعمال تھے، ان کی برائیاں ہمیں پتا چلتی. لیکن اس امت پر رب کا کرم دیکھیے کہ اس کے بعد کوئی امت نہیں، اب کوئی اور کتاب نہیں جس سے اس امت کے عیب بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم سے اس امت کے عیبوں کو چھپا کر رکھا. پچھلی کتب میں اس امت کے اوصاف کا ذکر ہے، کتب سابقہ جو ہے اس امت کے محبوب کی فضیلتیں بیان ہوئی، ان کے عیوب کا تذکرہ نہ تھا جس کے باعث وہ لوگ اس امت میں ہونے کی تمنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دیگر امتوں کو نسبی ناموں سے پکارتا ہے، مثلاً یا بنی اسرائیل، اور جب امت محبوب کو پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح دین حق کی خدمت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. حدیث پاک میں ہے جنتیوں کی کل 120 صفحے ہوں گی، جن میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے دیگر امتوں کی ہوں گی. ایک اور روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ سنا کہ رب تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، فرمایا تم 70 امتیں پوری کرو گے، تم اللہ پر ان سب سے بہتر ہو اور عزت والے ہو. شرح میں لکھا گیا کہ یہ امت 70 کا عدد پورا کرے گی، گویا کہ چھوٹی بڑی یعنی کم تعداد یا بڑی تعداد میں اب تک 69 امتیں کل آئی ہیں اور اس امت نے 70 کا عدد پورا کیا. اور پھر اس حدیث پاک کی روح سے کہ تم عزت اللہ کے نزدیک تمہاری عزت تم بہترین ہو، شارح لکھتے ہیں کہ اس میں نیک و بد سب شامل ہیں، اچھے برے سب اس میں آ گئے. فرماتے ہیں موتی موتی اگر کیچڑ میں ہو تو کیچڑ میں سن جائے تو وہ موتی موتی ہی رہے گا. آقا کا امتی اگرچہ گناہوں کے دلدل میں دھس جائے لیکن یہ ہے آقا کا امتی، آقا سے محبت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ رشتہ آقا سے جڑا ہوا ہو، محبت کرتا ہو، آقا کی تعظیم کرتا ہو، آقا کی تکریم کرتا ہو، آقا پر ایسا ایمان لاتا ہو جیسا ایمان لانے کا شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہے. تو یہ بہترین امت ہے. اور اس کے بہترین ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی وہ وجہ بڑی پیاری ہے. وجہ کیا؟ کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. کتنا پیارا یہ اعزاز ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ امت نیکی کا حکم کرتی ہے برائی سے منع کرتی ہے. بدقسمتی سے آج ہم اس عمل سے دور ہو گئے، جو فضیلت ہمیں قرآن پاک نے عطا کی ہم اس سے دور ہو گئے. ایک کاش نیکی کی دعوت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا اور برائی سے منع کرنے کی اہمیت ہمیں پتا چلتی. آج معاشرہ برائی اور گناہوں کے عمیق گھرے میں گرتا چلا جا رہا ہے. اس امت کی فضیلت آپ نے سنی، کتنی پیاری فضیلت. اور آج اس امت کے عمل دیکھیے تو سر شرم سے جھک جاتا. سود، رشوت، جھوٹ، غیبت، چگلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باجے، ماں باپ کو ستانا، داڑھی منڈانا، نماز قضا کرنا، فرض روزے بلا اجازت شرعی قضا کر دینا، کس کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے. آج شراب عام ہے اس معاشرے میں، سود عام ہے اس معاشرے میں، جوا عام ہے اس معاشرے کے اندر. لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر فلمیں ڈراموں کے ذریعے اپنی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا دل والا کہیں کہیں نظر آتا ہے جو جا کر ان کو نیکی کی دعوت پیش کر دے اور انہیں اس برائی سے منع کر؟ پڑی نہیں نیکی کی دعوت دینے کی. معاشرہ تیزی کے ساتھ برائی کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے، پڑی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور انہیں محبت اور پیار کے ساتھ روکے، انہیں سمجھائے کہ تم بہترین امت ہو، تم کیوں دوڑے چلے جا رہے ہو گناہوں کی طرف؟ تم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرو. کیوں یہود و نصارا کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں یہود و نصارا کے طریقے پر چلتے ہو جو تمہارے محبوب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے محبوب کی تعظیم نہیں کرتے، تمہارے محبوب پر ایمان نہیں لاتے؟ اور تمہارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں؟ ارے تمہاری غیرت ایمانی مر گئی کہ تم ان یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگ گئے؟ تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم لقب اس امت کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا تم بہترین ہو, بہترین. ارے تم بہترین ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. مگر ہائے افسوس, ہائے افسوس, ہم اپنی اس فضیلت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی نیکی کی دعوت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سبب فضیلت بیان ہوا, ہر شخص گویا کہ اپنی دنیا میں پڑا, پڑی نہیں اس کو کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی, برائی سے منع کرنے کی. حضرت سیدہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مروی ہے اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اے اللہ عز و جل, اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ, کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی متغیر نہیں ہوتا تھا. آج ہم اپنی دنیا میں اگرچہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی سنتوں کے پیکر ہوتے ہیں, سر پر امامے کا تاج بھی ہوتا ہے, چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے, سنتوں بھرے ماحول سے وابستہ بھی ہوتے ہیں, لیکن نیکی کی دعوت میں سستی کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا, اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی. نیکی کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان جب گناہوں میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کی اصلاح کے لیے ضرور بھی ضرور کمر بستہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے, جو شخص دوسروں کو نماز اور نیکی کا راستہ نہیں دکھاتا, خود کو بھی گناہوں بھری زندگی سے نہیں بچاتا. عموماً ایسوں کی اولاد آج کل ماڈرن بنتی ہے, فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے, گالیاں بکتی ہے, پتنگ اڑاتی ہے. جو اپنی اولاد اور دیگر مسلمانوں کو گناہ سے منع نہیں کرتا وہ اچھی طرح غور کرے. حضرت سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر لوگ بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت نہ دینے اور گناہوں سے نہ روکنے والوں کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں. مگر یاد رکھیے, گناہوں سے روکنے کی اور نیکی کی دعوت کی صورتیں ہیں. عام حالات میں اگرچہ نیکی کی دعوت دینا مستحب ہے مگر بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتی ہے. واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ظن غالب ہو کہ اس کو منع کریں گے تو یہ مان جائے گا. اب اس کو بتانا, سمجھانا, منع کرنا واجب ہے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ واجب کون ادا کر رہا ہے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بلا عذر شرعی نماز کی جماعت ترک کرنے کا گناہ کر رہا ہے اور وہ آپ سے چھوٹا بھی ہے, بلکہ آپ کا ماتحت ملازم یا بیٹا بھی ہے, اور آپ کا ظن غالب بھی ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, مگر آپ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں فرماتے تو آپ گناہگار ہوں گے. افسوس, صد کروڑ افسوس, آج یہ گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور خبردار کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نیک بندے کو بھی اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ اوروں کو نہیں روکتا تھا اور خود تو گناہ سے بچتا تھا, مگر جب دوسرے گناہ کرتے تھے تو اس پر اس کو کوئی پرہن نہیں ہوتی تھی, اس کو فقط اپنی ہی پڑی تھی. گویا آج کی اس اصطلاح میں, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, کسی کو کسی کی نہیں پڑی, کم مزاج بنا ہوا تھا. یاد رکھیے, گناہوں کے سبب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی سزائیں ملتی ہیں. مثلا ماں باپ کے نافرمانوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے. شروع شروع میں وہ بے نصیب گناہوں میں بدمست ہوتا اور ماں باپ کو ستانے میں بالکل بے باک ہوتا ہے، لیکن جب اللہ عز و جل کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا اور مزید عذاب نار کا بھی حقدار ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ معاف بھی کر دیں، جب بھی حق اللہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے. لہذا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ضروری ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں. مثلا پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان جس آفت سے دوچار ہوا، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مشرقی حصے میں 3 رمضان المبارک کو صبح ایک خوفناک زلزلہ آیا. اس زلزلے میں سرحد کشمیر اور پنجاب کے بعض علاقے لپیٹ میں آئے اور کم و بیش 2,00,000 افراد اس زلزلے میں فوت ہو گئے. 2,00,000 افراد، پورے پورے گاؤں، مکمل بستیاں اور کئی شہر تہس نہس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئے. پہاڑ کے پہاڑ زمین سے اکھڑ کر آبادیوں پر الٹ گئے. نہ جانے کتنے ہنستے بولتے انسان یکایک زندہ دفن ہو گئے. ان سب کی گنتی کون اور کس طرح کر سکتا ہے؟ ہم سب کو گناہ کرتے ہوئے کاش اسی زلزلے کو پیش نظر رکھنے کا ذہن بن جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے دوران ہی اچانک زلزلہ آ جائے اور چشم زدن میں ہمارا کچھ بن جائے. یاد رکھیے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے. تو گویا جس قوم کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس پر زلزلہ آ سکتا ہے. تو صرف کشمیر وغیرہ میں گناہ بڑھے تھے، بظاہر ایسا بھی نہیں. یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ ہمارا پورا ملک تباہی سے محفوظ رہا. ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت سارے کا سارا ملک گناہوں کی لپیٹ میں. آپ سبھی جانتے ہیں باب المدینہ میں بھی ان دنوں میں بالخصوص کلپٹن اور گلشن کے علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. گویا کہ یہ ہمیں متنبہ کیا جا رہا تھا، مان جاؤ اب بھی مان جاؤ. اس وقت لوگ کو احساس ہوتا ہے، وہ مائل ہوتے ہیں نیکی کی طرف، ڈرتے ہیں تھوڑا بہت، گھر سے باہر آ جاتے ہیں، روڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چند ہی لمحوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد شاید جس رات کو جھٹکا محسوس کیا، شاید اس دن کی فجر بھی قضا کر دیتے ہوں گے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے شہر کراچی میں گناہوں کی کمی نہیں ہے، بہت گناہ ہوتے ہیں یہاں. یہاں بھی گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں کو کون نیکی کی دعوت دے؟ ماں باپ بھی اس بات کو تیار نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ہمراہ ہمارا بچہ جائے. دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں جانے سے روکتے ہیں، متنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، امامہ نہیں باندھنے دیتے، امامہ شریف چھین لیا جاتا ہے، باپ خود داڑھی رکھتا نہیں اور نہ ہی جوان بیٹے کو رکھنے دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر داڑھی مبارک بڑھا لے تو بسا اوقات معاذ اللہ نیند میں اس کی داڑھی کاٹ لی جاتی ہے، پٹائی کی جاتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، تو ملا بنے گا، داڑھی رکھے گا. اب جہاں ایسے نہ گفتہ بے حالات پیدا ہوں، نہ خود سنبھلے نہ کسی کو سنبھلنے دیں، اور پھر اگر اللہ عز و جل کی ناراضی کے سبب ایسے مقام پر زلزلہ آ جائے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زلزلہ دنیاوی اعتبار سے بعضوں کے لیے خوفناک سزا بھی ہے، جبکہ جو زندہ ہیں ان کے لیے سامان عبرت. اب یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے زلزلہ زدگان گناہوں میں مبتلا تھے، مگر جب یہ آتا ہے تو بہت سو کو تباہ کر دیتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ایک نیک بندے کی حکایت آپ کو سنائی, کیونکہ وہ گناہوں سے دوسروں کو نہیں روکتا تھا اس لیے اس کو بھی عذاب مبتلا کر دیا گیا. یاد رکھیے, لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہوگا, اگر واجب ہو جانے کے باوجود آج برائیوں سے منع نہیں کریں گے تو ہم بھی معاذ اللہ عز و جل پھنس سکتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ زلزلہ ہی آئے, کوئی سی بھی آفت آ سکتی ہے. زلزلہ یا کوئی بڑی آفت نہ بھی آئے تب بھی موت نے تو آنا ہی ہے, قبر میں تو جانا ہی ہے. معاذ اللہ اگر عذاب قبر ہو گیا تو خدا کی قسم وہ دنیاوی زلزلے سے کروڑ ہا کروڑ گنا اذیت ناک ہوگا کہ دنیاوی آفت اور اخروی مصیبت میں کسی طرح سے بھی مماثلت نہیں. عذاب قبر کے مقابلے میں دنیاوی زلزلہ انتہائی ہلکا پھلکا ہے. بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے, گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے ہم بھی عذاب پہ مبتلا کر دیے جائیں, کہ وہاں جو عذاب آیا وہ عذاب بھی گناہوں کے سبب سے آیا. جو بظاہر ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کہتے ہیں کشمیر کے کسی علاقے میں جب یہ زلزلے آئے تو جنہوں نے, کیونکہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے ان زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے الحمدللہ سرحد و کشمیر وغیرہ پہنچے تھے, الحمدللہ آج تک ان کی مدد جاری ہے. آج تک مساجدیں بنائی جا رہی ہے, مکان بنائے جا رہے ہیں. انہیں عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کے تجربات سے جو بات سامنے آئی, کہتے ہیں کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص جس کی 5 بچیاں تھی, چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی, اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار بھی تو نے بچی کو جنا تو میں تجھے 9 مولود بچی سمیت قتل کر دوں گا. رمضان مبارک کی تیسری شب ایک بار پھر بچی ہی کی ولادت ہو گئی. صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر اس بے رحم باپ نے ماذا اللہ عز و جل اپنی پھول جیسی زندہ بچی کو اٹھا کر پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا. یکایک پریشر کوکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھنس گیا. بچی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور غالباً اسی کے ذریعے دردناک قصے کا انکشاف ہوا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے اس بے رحم باپ کے اس پہلے کس قدر تباہی و بربادی پھیلا دی. کیا اب بھی گناہوں سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے؟ اللہ عز و جل کی گرفت بڑی سخت ہے, وہ حلم والا ہے, فوراً گرفت نہیں فرماتا, مہلت عطا فرماتا ہے کہ میرے بندو مان جاؤ, اے میرے بندو مان جاؤ, اے میرے بندو مان جاؤ. اور جب وہ رب کریم جو کہ قہار و جبار بھی ہے, جب کسی کام کی گرفت فرماتا ہے تو ان پر طوفان کے طوفان بہا دیتا ہے, ان کی زمینوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے, ان قوموں کا صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے, ان پر پتھروں کی برسات کر دی جاتی ہے. جو قوم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے وہ گرفت میں آ جایا کرتی ہے. اے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں, آج دعوت اسلامی کے سنت و بھرے تین روزہ سطح کے عظیم الشان اجتماع میں شرکت کرنے والوں, آئیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دل سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بے حد گناہ کیے ہیں, بے شمار گناہ کیے ہیں, اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمارے دل سے گناہوں کی عادت دور فرما دے، کہ جب یہ گناہوں کی عادت دل میں گھڑ کر جاتی ہے انسان بری سے بری درندگی پر اتر آتا ہے۔ مظفر آباد کشمیر سے ایک بس اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی، اسی زلزلوں کے دوران کا واقعہ، یکایک بس کی نشست پر ایک سانپ نظر آیا، کسی نے اس کو چھڑی سے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا، وہ ایک اسکوٹر سوار کے ہاتھ پر گرا اور اس کو ڈس لیا، بس ٹھہر گئی، لوگ باہر نکلے، اسکوٹر سوار نے تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیا، زلزلہ زدگان کی امداد کرنے والے فوجی ادھر آ نکلے، انہوں نے مردہ اسکوٹر سوار کے سامان کا بیگ کھولا تو یہ دیکھ کر سب حیران و ششتر رہ گئے، اس بیگ کے اندر سونے کی چوریوں سمیت دو کٹے ہوئے زنانہ ہاتھ تھے۔ اسکوٹر سوار نے غالباً زلزلے میں پوت ہونے والی خاتون کی سونے کی چوریاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر پرانی لاش کے سوجے ہوئے ہاتھوں سے فوری طور پر چوریاں اتارنے میں ناکامی ہوئی ہوگی۔ کوئی دیکھ نہ لے اس خوف سے اس تنگ دل نے جلدی میں ہاتھ کاٹ کر بیگ میں ڈال لیے ہوں گے، مگر بد نصیب کو کیا معلوم تھا اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ کیسی عبرت ناک موت تھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بے وفا نیرنگی دنیا پر فرشتہ ہونے کے بجائے آئیے دعوت اسلامی کے عظیم سنت بھرے مہکے مہکے ماحول سے وابستہ ہو کر ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دیں۔ جب اس زلزلہ زدگان کے شہروں میں جا کر ان کے عظیم اور بلند بالا عمارات کے ملبے کا ڈھیر دیکھتے تو واقعی دین سے یہ صدا نکلتی تھی کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے، اللہ عز و جل کے حضور معافی طلب کر لیجئے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو، اپنے محبوب کی جس امتی کو نیکی کی دعوت کی توفیق عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بلکہ یہ تو وہ فضیلت ہے جو قرآن پاک نے بیان کی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو۔ آئیے ہم اپنی اس فضیلت کی طرف چلیں، آئیے جو فضیلت کا تاج ہمیں عطا کیا گیا ہے ہم اس کی طرف چلیں، اور آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب میں ہر جگہ ہر گھڑی شریعت کے مطابق نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچاتا رہوں گا، گویا اس مدنی مقصد کا عامل بن جاؤں گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاشرے کی بے حیائی، معاشرے کی بدحالی سب آپ کے سامنے ہے، ہمت کیجیے، اس معاشرے کی اصلاح کا جذبہ لے کر اٹھیے اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے عظیم الشان تین روزہ اجتماع کے بعد 30 دن، 12 دن اور 3 دن کے بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں گے۔ ہے کوئی خوش نصیب جو اس اجتماع میں حاضر ہو کر یہ نیت کر لے کہ نیت کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی حدیث پاک نقل کرتے ہیں, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ, ہے کوئی نیت کرنے والا کہ میں اس سنت و برے اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا؟ سبحان اللہ, 30 دن مدنی تربیت گاہیں جو آپ کے ڈویژنوں میں اور آپ کے حلقوں میں قائم ہیں, وہاں فوراً جا کر اپنا نام 30 دن کے سفر کرنے والوں میں شامل کر لیجیے. امیر سنت کے بیانات کے ذریعے درس آپ اپنی بیان اور اپنی نگاہوں سے ہمارے دلوں میں ڈالیں گے, اس درد کو لے کر گھر جائیں گے یا مدنی قافلوں میں جائیں گے؟ سب مل کر کہیں نا, کہاں جائیں گے؟ سب مل کر کہیے کہاں جائیں گے؟ آپ اپنے دیہاتوں سے آئے ہیں, گاؤں سے آئے ہیں, مختلف شہروں سے آئے ہیں, ذرا ان شہروں دیہاتوں گاؤں کی طرف نگاہ کیجیے. آپ کی مسجدوں میں فجر کی نماز پر غور کر لیجیے, چلیے 3-4-5 فجر میں نمازیں. آپ کے گاؤں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ رہتے ہوں گے, آپ کے محلے میں چند ایک نمازی, لاکھوں لاکھ لوگ آپ کے شہروں میں رہتے ہوں گے. آخر انہیں نمازی کیسے بنایا جائے؟ غور کیجئے, ایک سوال یا نشان ہے. اکثر سنتوں سے دور ہیں, پیارے محبوب کی اداؤں سے دور ہیں, اور یہود و نصارہ کے طریقے کے شکنجے میں گرے ہوئے ہیں. انہیں پیارے محبوب کی سنتوں کا دیوانہ کون بنائے گا؟ انہیں نیکی کی دعوت کون جا کر پیش کرے گا؟ آپ اور ہمیں جا کر کرنا ہے. تو آج پکی نیت کر لیجیے کہ میں جب یہاں سے واپس مدنی قافلے سے ہو کر اپنے دیہات, اپنے گاؤں, اپنے شہر میں جاؤں گا تو سکون سے نہیں بیٹھوں گا. دین اسلام کی خدمت کی تڑپ مجھے بے قرار رکھے گی. پیارے محبوب کی امت کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی تڑپ مجھے بے قرار رکھے گی. میں صدائے مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد میں فجر کی نماز کے لیے لے کر آئے گا. اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت کے ذریعے ان کے اندر دین کا درد پیدا کروں گا, اور ہر ہفتے کو ان سب کو لے کر دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت کروں گا. یاد رکھیے, انسان کا عمل, اس کا تقوی, اس کی پرہیزگاری اس کی زبان میں تاثیر پیدا کرتی, اثر پیدا کرتی. با عمل مبلغ کی بات ہی کچھ اور ہوتی, اور با عمل مبلغ بننے کے لیے ہمیں امیر سنت نے مدنی انعامات عطا کیے, کہ مدنی انعامات کے ذریعے ہم اپنے آپ کو با عمل متقی اور کامل عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. علم و عمل کا پیکر بناتا ہے یہ مدنی انعام. تو آج تمام اسلام اس بات کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومے مچائیں گے. تو اب یہ طے ہوا کہ جتنے اسلامی بھائی یہاں آواز سن رہے ہیں, آپ مدنی تربیت گاہ کا رخ ضرور کریں گے. اللہ جسے توفیق دے وہ 30 دن کے لیے اپنا نام ضرور لکھوا دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے میں ہاتھوں ہاتھ اجتماع سے 30 دن کے لیے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ اگلے ماہ چلے جائیے. آپ کے اگلے ماہ نہیں جا سکتا, اللہ آپ کو توفیق دے آپ اس کے اگلے ماہ چلے جائیے. البتہ زندگی میں جس ماہ جانے کا آپ کی نیت ہو اس ماہ لکھوا کر آپ اپنا نام 30 دن والوں میں لکھوا دیجیے, کہ نیت کامل ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کا ثواب عطا فرمائے گا. جو اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے, اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے, اللہ کی راہ میں سفر کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر بے حد رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے دکھ, پریشانیاں, قرض, غم, کس قدر بیماریاں ہوتی ہیں جو الحمد مدنی قافلوں کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں. ہم سستی کرتے ہیں, ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور نیکی کی دعوت نہ دینے سے جو معاشرے کا حال ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو میں درد مند اسلامی بھائیوں سے یہ درد بھری التجا کرتا ہوں کہ ابھی ہر اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ جا کر 30 دن بارہ دن وہ تین دن کے لیے نام ضرور لکھوائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ باتیں جو آپ یہاں سن رہے ہیں ہمارے اندر ایک جذبہ اٹھا رہے ہیں اور واقعی کچھ کر گزرنے کا ذہن بنتا ہے, ایک جذبہ اٹھتا ہے کچھ کر لو, زندگی کا کوئی بھروسہ کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو, مگر یہ حالات یہ معاملات یہ معاشرے کی گندگی ہمارے جذبے کو ماند کر دیتی. آج میں آپ کو اس جذبے کو زندہ رکھنے کا ایک مدنی نسخہ کرتا ہوں, مدنی نسخہ اس جذبے کو جسے زندہ رکھنا ہے. کون سا جذبہ؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جو چاہتا ہے اس جذبے کو زندہ رکھے, کون چاہتا ہے میرا یہ جذبہ زندہ رہے؟ روزانہ میرے شیخ طریقت کا ایک بیان سن لیں, یہ مدنی نسخہ ہے. جو چاہتا ہے میرا یہ جذبہ کہ میں سدھر جاؤں, میرا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں اور اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جو اس جذبے کو کامل کرنا چاہتا ہے, اس پر استقامت پانا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ مرشد کی صحبت میں آ جائے, پیارے باپا کی صحبت میں آ جائے. اب ہر ایک کو یہ صحبت ظاہری طور پر ملے, اس کا امکان کتنا ہے یاد جانتے ہیں؟ تو میرے آقا سیدی شیخ طریقت امیر سنت نے اپنی صحبت اپنے بیان میں چھپا کر رکھ دی. اگر اسے امیر سنت کی صحبت چاہیے تو امیر سنت کا بیان سنیں. آپ کا بیان ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. آپ کا رسالہ, آپ کی تحریر, ابھی جو میں نے آپ کو زلزلے کے حوالے سے اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے بیان کیا, یہ باتیں ابھی تو چند صفات پڑھ کر سنائے. یہ صفات امیر سنت نے لکھے ہیں زلزلہ اور اس کے اسباب میں. آپ زلزلہ اور اس کے اسباب رسالہ تو لیجئے, اسے پڑھیے تو صحیح, رونگٹے کھڑے کر دیں گے آپ کے یہ رسالے. اب امیر سنت کا بیان سنیے تو صحیح, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, رونگٹے کھڑے. اور پھر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے پر اور دعوت اسلامی میں استقامت پانے والے پر کس قدر کرم اور کس قدر انعام ہوتا ہے, اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو بیان سنیے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اختاری کے تیجے کا بیان اور دعا اختار. جمیل سنت نے مفتی فاروق اختاری پر کیسا کرم کیا, جن کا مزار ابھی یہاں مشتاق کے ساتھ ہے, مشتاق پر بھی کیسا کرم ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنے اور استقامت کا وہ انعام ملا کہ وہ انعام کو دے کر ان کے جنازے پر ہر کوئی رش کرتا تھا, تمنا زندہ تمنا کرتا تھا کاش ان کی جگہ میرا جنازہ ہوتا. جو دعائیں امیر سنت نے اس کو دی, کاش اس دعا کا صدقہ مجھے نصیب ہو جاتا. اگر وہ دعائیں سننا چاہتے ہیں, امیر سنت کی سسکیوں اور آہوں کو سننا چاہتے ہیں, تو امیر سنت کا بیان جس میں دعائیں باپا کی دعائیں اختار مکتبۃ المدینہ سے خریدی. اور مفتی فاروق کو ایک جھلک بتا رہا ہوں, کم و بیش 75,000 قرآن پاک ایصال ثواب ہوئے ہیں. 75,000 قرآن پاک, آپ شاید زندگی میں پہلی دفعہ صرف قرآن پاک کا اتنا بڑا ایصال ثواب سنا ہوگا جو کسی فرد کو دنیا بھر سے دیے جا رہے ہیں. اور وہ کیا ان کو انعام اور اکرام نصیب ہوئے, سننا چاہتے ہیں تو کیسے سنیے مفتی فاروق کے تیجے کا بیان. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.